mag nog alle genodigden uitnodigen voor een kop koffie in de regenboog, zodat we elkaar nog even kunnen groeten. En voor die van ver zijn, zal er ook iets te eten zijn. Verder wil ik u als gemeente heel hartelijk vragen, morgenavond, dan hopen we elkaar te ontmoeten. En ja, de Heere geven dat we elkaar als gemeenteleden nog heel lang en heel vaak mogen ontmoeten. Maar nu gaan wij heen. En als u heen gaat, naar daar waar u wordt verwacht, ontvangt dan de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.